У перадачы «Жыццё з літаратурай» расказваем пра міжнародныя кантакты беларускіх пісьменнікаў. Беларускія літаратары Барыс Пятровіч і Андрэй Хаданович, кіраўнік згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Маковская па запрашэнні шведскага пэн-цэнтра наведалі Стакгольм. Госці з Беларусі выступілі перад шведскай інтэлігенцыяй у найбуйнейшым культурным цэнтры Стакгольма. Венцом як бы сустрэчы была вечарына у буйным культурным цэнтры ў Стакгольме, вечарына беларускай літаратуры і культуры з удзелам мяне грэшнага, галоўнага рэдактара часопіса «Дзеяслоў» Барыса Пятровіча і кіраўніцы згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленай Маковскай. Апроч гэтага, непасрэдна перад і непасрэдна пасля мы сустракаліся з шматлікімі журналістамі. Так атрымалася, што, можа, не з самых харошых прычынаў зараз інтарэс у Швецыі да Беларусі высокі, таму шмат журналістаў імкнулася ўзяць інтэрв'ю для газетаў, для радыё. Барыс Пятровіч даў інтэрв'ю для тэлебачання, як бы ўсе імкнуліся атрымаць нейкі незалежны пункт гледжання на Беларусі і яе падзеі. Вельмі прыемна, што ў Швецыі досыць багата неабыякавых людзей, якія цікавяцца Беларусю. І таксама прыемна, што гэтая неабыякавасць не абмяжоўваецца палітыкай, што Беларусь для шведаў гэта не толькі негатыўны імідж, самі ведаеце, якога твару, які ў Еўропе Беларусь прадстаўляе, але за гэтым ёсць зацікаўленасць іншую Беларусі, культурай і літаратурай. Дзякуй Дмітрыю Плаксу, беларусу, які даўно жыве ў Стакгольме і перакладае як беларускую літаратуру ў шведскі бок, напрыклад, кніжку за кніжкай Барыса Пятровіча рыхтуе па-шведску, так і са шведскай на беларускую. Аматары маглі б прачытаць у апошнія гады, скажам, «Піпі доўгую панчоху» Астрид Лінгрен у беларускім перакладзе Дмітрыя Плакса. Вось жа Дмітрый суправаджаў нас, перакладаў са шведскай на беларускую і з беларускай на шведскую. Выйшла кніжка, напрыклад, «Фрэсак» Барыса Пятровіча у беларускім перакладзе, а незадоўга да гэтага, скажам, кніжка паэзіі вершаў «Вальжыны морт» па-шведску. І першая, і другая, нечакана, можа быць, для саміх шведскіх выдаўцоў, добра пайшла, і знайшліся чытачы, публіка, якая прыходзіла і прыходзіць на сустрэчы, купляла і купляе кніжкі, значыць, інтарэс ёсць. Таксама падчас візіту ў Швецыю адбыліся сустрэчы Андрэя Хадановіча, Барыса Пятровіча і Алены Маковскай з кіраўніцтвам Саюза пісьменнікаў Швецыі і шведскага пэн-цэнтра. Варта таксама адзначыць, што ў Швецыі рыхтуюцца да выдання раман Барыса Пятровіча «Плошча» у перакладзе на шведскую мову. Пераклад падрыхтаваў Дмітрый Плакс. Кніга выйдзе ў выдавестве «Рамус». У 2008 годзе у гэтым жа выдавестве выйшла па-шведску кніга Барыса Пятровіча «Фрэскі».